مسجد آج فریادوں فغاں کہہ رہی ہے، لال مسجد آج فریادوں فغاں، درد سے لب ریز اپنی ہے سناتی داستان، درد سے لب ریز اپنی ہے سناتی داستان، کس نے یوں دیوار و در میں کیے ہیں داغدار، کس نے یوں دیوار و در میں کیے ہیں داغدار، جرم کیا تھا ختم کر دی جو میری رنگینیاں، جرم کیا تھا ختم کر دی جو میری رنگینیاں، کر رہی ہے لال مسجد آج فریادوں فغاں، درد سے لب ریز اپنی ہے سناتی داستان، آتشوں بم اور گولے مجھ پہ برسائے گئے، آتشوں بم اور گولے مجھ پہ برسائے گئے، میری اس مظلومیت پر رو پڑے کونوں مکان، میری اس مظلومیت پر رو پڑے کونوں مکان، کر رہی ہے لال مسجد آج فریادوں فغاں، درد سے لب ریز اپنی ہے سناتی داستان، کیا ہوا ناصر تجھے اس ظلم سے ظالم بتا، کیا ہوا ناصر تجھے اس ظلم سے ظالم بتا، سجدگاہوں کا میری جو تو نے بدلا ہے سماں، سجدگاہوں کا میری جو تو نے بدلا ہے سماں، کر رہی ہے لال مسجد آج فریادوں فغاں، درد سے لب ریز اپنی ہے سناتی داستان، جن کی پیشانی سے چمکی تھی میری ساری زمین، جن کی پیشانی سے چمکی تھی میری ساری زمین، لوٹ کر آ ہے نبو میں رے مسلی میزبان، لوٹ کر آ ہے نبو میں رے مسلی میزبان، کر رہی ہے لال مسجد آج فریادوں فغاں، درد سے لب ریز اپنی ہے سناتی داستان، بامسمہ بن چکی ہوں خون میں جو سرخ ہوں، بامسمہ بن چکی ہوں خون میں جو سرخ ہوں، ہر طرف عالم میں ہے اب عظمتیں میری عیاں، ہر طرف عالم میں ہے اب عظمتیں میری عیاں، کر رہی ہے لال مسجد آج فریاد و فغان، درد سے لب ریز اپنی ہے سناتی داستان، میں شہیدوں میں ہوں شامل اور نمازی بھی میرے، میں شہیدوں میں ہوں شامل اور نمازی بھی میرے، پر بتا کم ہے کیا اس کام سے تو شادماں، پر بتا کم ہے کیا اس کام سے تو شادماں، کر رہی ہے لال مسجد آج فریاد و فغان، درد سے لب ریز اپنی ہے سناتی داستان، درد سے لب ریز اپنی